Ha! Znów po bandzie, szukaj mnie, nie znajdziesz. Ta sama eka robi rzeźniak w Rwandzie. Hej, panik dajemy, znów będzie na ostro. Żegnaj bracie, peace, peace. Ha! Witaj siostro, trzech wariatów, każdy ma swą misję. Od paru lat ten biznes życia nie liźniesz. To nie poczujesz nigdy, o czym tu mówię. Się trujesz, wyłącz radio, ej, ja nie neguję. Gdy zaczynałem, było inaczej. Inny styl, inny flow, inne bity i głos skacze. Mamy 2005, czas goni. Ten sam pseudonim, ten sam pogląd na muzeum i koniec. Prawda zawsze będzie prawdą. W sercach nasze miasta jak już dawno. Nie zapomnimy nigdy skąd nasze korzenie. Jak sermów wciąż na rewirach, lojal w cenie. Wbrew regułom pewni swego niespokojni. Bez pardonu głodni życia niepokorni. Tu lubi nas niewielu, większość nienawidzi. To tylko my. Wbrew regułom pewni swego niespokojni. Bez pardonu głodni życia niepokorni. Tu lubi nas niewielu, większość nienawidzi. To tylko my. Jeszcze gramy tutaj rap, tak? Nie gramy w loterię, czyli gramy tu o życie, tak? Nie o biżuterię, więc pieprzyć tę histerię. Ktoś znieca panikę, pewnie w domu siedzi w weekend zamiast grać. Pewnie ziomuś nie przestaje śpiać, kurwa mać. Patrz i nam się powodzi. Hajs mi na pewno nie zaszkodzi. Jestem z rodzin, gdzie po pierwsze są wartości. Jest patologii, litości. Niektórzy mogli wyjść, a poszli w błąd. Ich błąd, nie mój dom pod sąd. I chuj, każdy o siebie się martwi. Albo los nie garbi, albo ty siak brudno na pies i warsztacie. Masz szansę, to zrób to bracie. I tak powiedzą, jak o szmacie, bo ci wyszło. Oni umierają, ty masz przyszłość, trzymasz w garści. Przyszłość pokaże, kto miał więcej racji. Więc spokojnie czekam jutra. Ono ma więcej rozwiązań niż pozycji Kama Sutra. Więc do jutra zobaczymy, kto jeszcze oddycha, kogo zjadła pycha. Połowa z tych, co dzisiaj krzyczą, jutro już nie będzie słychać. Więc skupmy się na swoim. Róbmy i pracą, zróbmy dupy tych gnoi, wiesz? Wbrew regułom pewni swego niespokojni. Bez pardonu głodni życia niepokorni. Tu lubi nas niewielu, większość nienawidzi. To tylko my. Wbrew regułom pewni swego niespokojni. Bez pardonu głodni życia niepokorni. Tu lubi nas niewielu, większość nienawidzi. To tylko my. To tylko my. We're invincible. To tylko my. Trzy wredne mordy, to tylko my gramy. Kroimy tu torty, to tylko gdy gramy. Zdenerwowane? Nie tylko czy jedziemy. Rwiemy konkurencji, uby to my. Najgorsi, znienawidzeni, namierzeni na wielkopolskiej ziemi. To tylko trening, docenisz gdy obejrzysz mecz. Pęknie król, uklękniesz, co dalej wiesz. Boś krzyczał UMC, apokalipsa. Krzyczałeś kurwo o trzech złoczyńcach. Wiąż ślady, rozwiąż zagadkę Sfinksa. To znowu my, nie czekaj, czekaj na Liksa. To wyścigi, szczerze, szkoda fatygi. Twój rap jest brzydki jak świnka pigi. A marszysz brwi, czytając moje CV. Jestem bestią i żywię się twoją agresją. Wbrew regułom pewni swego niespokojni. Bez pardonu głodni życia niepokorni. Tu lubi nas niewielu, większość nienawidzi. To tylko my. Wbrew regułom pewni swego niespokojni. Bez pardonu głodni życia niepokorni. Tu lubi nas niewielu, większość nienawidzi. To tylko my.